شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. معاشر المسلمين، أيها الناس، أوصيكم بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. قال الله: إن للمتقين مفازا. ندعو إسلام نكوسيني كما أمبابي ونيوسي نفسي أنجو katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu attaqwa, ucha Mungu, ni wasiyatu Allah lil awwalina wal akhirin, ni wasia wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa wale wa mwanzo waliopita na wale waliokuja baadaye. Yakulu Allah azza wa jalla: ولله ما في السماوات وما في الأرض. ننيك الله سبحانه وتعالى يليكم من قون أرضين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وحقيقة تموسية ولأنباء ومبيوا كتاب قبل أينو ننيني بيت مكوسييني وممجني الله سبحانه وتعالى. وإن تكفروا إكيوام تمكفروا الله سبحانه وتعالى فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. حقيقة نياكي الله سبحانه وتعالى يليكم بنقود أرضيني. وكان الله غنيا حميدا. نامكوا الله سبحانه وتعالى نمكواسي na ni tajiri na ni mwenye kujitosheleza na ni mwenye kuhimidiwa. Allah subhanahu wa ta'ala anasifika na sifa ambazo zimekamilika. At-taqwa, maashara al-muslimin, ucha Mungu ndugu zangu wa Islam, zadun liyawmir rahili ila al-akhirah, zadun liyawmir rahili ila al-akhirah, ni zad, ni zawadi, ni kitu ambacho kitakusaidia siku utakapokuwa unasafiri kuelekea akhira. Qala ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala: watazawadu fa inna khayra zadi taqwa. Andaeni, andaeni ya kusaidieni mnapokuwa mnaenda katika ibada ya hija, andaeni yaliye atakayokusaidieni mtakapokuwa mnaelekea akhera. Hakika bora ya maandalizi ni ucha Mungu. Wattaquni ya ulil albab, niogopeni enyi watu wenye akili. Attaqwa ayuha alikhwa huwa athawb alhaqiqi, ucha Mungu ndiyo nguo ya uhakika, ndiyo nguo ya uhakika ambayo inamstiri mwanadamu kiukweli kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema walibasu taqwa dhalika khair, na nguo ya ucha Mungu ndiyo nguo ya khairi. Idha almar'u lam yalbas thiyaban min at-tuqa, idha almar'u lam yalbas thiyaban min at-tuqa taqallaba 'uryana walau kana kasiya, wa khairu libasil mar'i dha'atu rabbih, wa la khaira fi man kana lillahi 'asiya. Idha almar'u lam yalbas thiyaban min at-tuqa, ikiwa mja, ikiwa mtu hajavaa nguo katika nguo za ucha Mungu, taqallaba 'uryana walau kana kasiya, atabadilika hali ya kuwa yuko uchi hata kama amevaa. Wa khairu libasi almar'i dha'atu rabbihi, na bora ya nguo ya mja ya mwanadamu ni kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Wala khaira fi man kana lillahi asiya, na wala hana khairi yule ambaye atakuwa ni mwenye kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nnas ma'ashara almuslimin, ndugu wa Islam, ya ibadallah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, hal yajuzu lil insani an yakuna kahinan, je inafaa kwa mwanadamu kuwa kohani, kuwa mganga wa shirikina? Hal yajuzu lil insani an yakuna munajiman, je inafaa kwa mwanadamu kuwa mnajimu? Wa hal yajuzu lil insani an yakuna rammalan, je inafaa kwa mwanadamu kuwa mpiga ramli, kuwa mpiga bao? Wa hadha la yajuzu ayuha al-akhi al-muslim, haya hayafai ndugu zangu wa Islam, bal kufrun billahi al-azim, bal kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala mkubwa. Al-munajjim wal kahin wal rumman kulluhum kufar, wa najimu makohani wapiga ramli wote hawa ni makafiri. Liannahum yad'una ilma al-ghaib, kwa sababu wote hawa wanadai kujua elimu ya siri, wanadai kujua mambo ambayo yatatokea baadaye. Wa ilmu al-ghaib la ya'lamuha illa Allah, na elimu ya siri haijui isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, man idda'a li nafsihi ilma al-ghaib, mwenye kudai katika nafsi yake kwamba anajua elimu ya siri, wa huwa kafirun, mtu huyo atakuwa ni kafiri. Ala ta'ala anasema Allah subhanahu wa ta'ala, qul la ya'lam man fi as-samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah, wa ambiya ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kwamba la ya'lam man fi as-samawati, hajui yale yaliyoko mbinguni, wal ardi, na yale yaliyoko ardhini, al-ghaiba illa Allah, mambo ya siri isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenye kuja na kudai kwamba eti yeye anafahamu mambo ya ghaib, mambo ya siri, basi mtu huyu anakuwa ni kafiru billahi al-azim, anakuwa na mkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Falkahin wal munajjim wal rammal, kohani na mnajimu na mpiga bao, mpiga ramli, kulluhum yad'una ilma al-ghaib, wote hao wanadai kwamba wanajua elimu ya siri. Waqad tabarra'a an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam amman fa'ala hadha al-amal, thumma sallallahu alayhi wa sallam amejiweka mbali kwa yule mwenye kufanya kazi ya sampuli hii, mwenye kufanya kazi ya uganga, uganga wa shirikina, piga ramli, piga bao, wa maila dhalika. Ndu huyu Mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema yuko mbali na mimi. Yaqulu al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, laysa minna man tatayyara aw tatayyara lah, ayuko pamoja na sisi, yule ambaye anafanya tiara, man tadayyara, ambaye anafanya vitendo vya kutazamia kwamba je kuna mkosi au hakuna mkosi, huyu mtume amesema hayuko pamoja na sisi. Au tutujira la, au akafanyiwa, akafanya mwenyewe au akawa ni mwenye kufanyiwa. Mtume sallallahu alaihi wasallama akasema huyu hayuko pamoja na sisi. Au takahana au tukuhina la, au akafanya kazi ya uganga wa kishirikina, au akawa ni mwenye kufanyiwa. Au sahara au suhira la, au akawa anafanya vitendo vya uchawi, au akafanyiwa vitendo vya uchawi. Wa man ataka hinan, mwenye kumwendea mganga wa shirikina, mwenye kwenda kwa waganga wa shirikina, fasaddaqahu bima yaqul, akawasadikisha, akawasikiliza wanavyosema, na akakubali maneno yao wanayoyasema. Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, mtu huyu atakufuru yale yote ambayo yameteremka kwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Hadithi hii ameipokea Al-Bazzar bi isnadin jayyid. Fala yajuzu lil insan ay ya'mal 'amal al-kuhhan wal munajjimin, haifai kwa mwanadamu kufanya kazi ya ukohani, uganga wa kishirikina, wala mambo ya unajimu, haifai. Wala yajuzu lahu an yadhhaba ilayhim, na wala haifai kwake kwenda kwao. Lianna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam naha an dhalik, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wa sallama amelikataza hilo. Qala sallallahu alayhi wa sallam, amesema mtume sallallahu alayhi wa sallam, man ata arrafan fasalahu an shay, mwenye kwenda kwa mganga wa kishirikina, kwa mganga akamuuliza kitu, fasaddaqahu bima yaqul, akamsadikisha yale ambayo aniyasema, naam lam tuqbal lahu salatun 40 yawman, sala yake haitakubaliwa kwa muda wa siku 40. Alhadith rawahu al-Imam Muslim, hadithi hii ameipokea Imam Muslim. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, na amesema mtume sallallahu alayhi wa sallam, man ata kahinan, mwenye kwenda kwa mganga wa kishirikina, fasaddaqahu bima yaqul, akamsadikisha yale ambayo anayasema, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, atakuwa amyakufuru yale ambayo yameteremka kwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Rawahu Abu Dawud an Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al azim wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi min dhikri al hakim. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbi wa khati'ah fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الهادي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وعترته وأصحابه وإخوانه. أما بعد، أيها الناس، لا يجوز للمسلم أن يكون كاهنا، حيفايكم إسلام كوا كهاني، ولا ساحرا، ولا كوا مشاوي، ولا منجما، ولا كوا منجيم، ولا يجوز له أن يذهب إليهم، ولا حيفايكم إسلام كونكم كهاني وكانكم شركين، بل يجب عليه أن يتوكل على الله تعالى في جميع الأمور. Baini wajibu kwa kila Muislam atawakkali kwa Allah subhanahu wa ta'ala, amtegemee Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila jambo. Man tawakkala ala Allah, yote yule ambaye atamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, kafahu wa nasara, atakuwa ni mwenye kumtosheleza na atakuwa ni mwenye kumnusuru. Qala ta'ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbuh, na yule ambaye atakuwa ni mwenye kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah atakuwa ni mwenye kumtosha. Falmuslim la budda an yu'alliq qalbahu ala Allah, muislamu anatakiwa aiegemeze na aifungamanishe nafsi yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yu'alliqu qalbahu ala ghayrihi, na wala asifungamanishe asiufungamanishe moyo wake kwa asiye kuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala sallallahu alayhi wa sallam, man ta'allaka shay'an wukila ilayhi, mwenye kufungamanisha moyo wake na kitu chochote, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamwacha katika kitu hicho. Itakapokuwa muislamu umeufungamanisha moyo wako na waganga wa kishirikina, umeufungamanisha moyo wako na wanajimu, umeufungamanisha moyo wako na wapiga ramli, tambua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atakuacha na nafsi yako itakuwa ni yenye kuwategemea watu hao. Allah subhanahu wa ta'ala hata kusaidia lolote ambalo litakupata hapa duniani na kesho akhera. Fakullu man allaka qalbahu ala shay'in wakalahu Allahu ilayhi, yeyote yule ambaye atauegemeza moyo wake katika kitu chochote, wakalahu Allahu ilayhi, Allah atamwegemeza kwenye kitu hicho, wataraka i'anata, na Allah ataacha kumsaidia mtu huyo. Walihadha, kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, kana man ista'adha bil jinn, amekuwa yule ambaye anataka msaada kwa jini, anataka kinga kwa jini, basi Allah subhanahu wa ta'ala anamwegemeza huko huko, na yale majini yanakuwa ni yenye kumzidishia hofu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa annahu kana rijalun min al-ins, na kwamba kulikuwa kuna watu, kulikuwa na wanaume katika watu, ya'udhuna birijalin min al-jinn, walikuwa wanataka kinga kutoka kwa majini. Mtu akiwa na shida anaenda kwa jini au kwa waganga wa kishirikina na kutaja shida yake, akienda katika kila eneo anaenda kutaja shida yake kwa majini, kwa waganga wa kishirikina, ili wale mabwana wa kijini wapate kumsaidia. Pale anapokuwa anawataka msaada wale majini, waganga wa kishirikina, fazaduhum rahaqa, wanamzidishia hofu, badala ya kumpa amani, badala ya kumpa tumanina, badala ya kumsaidia, wanakuwa wanamzidishia hofu. Fallahu ta'ala ayyuhal akhi almuslim huwa alkafi liman tawakkala alayhi, Allah subhanahu wa ta'ala ndugu yangu ndiye ambaye anamtosha kila mtu. Faman tawakkala ala Allahi kafahu wa nasara, mwenye kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala anamtosheleza na anakuwa ni mwenye kumnusuru. Fala ta'malu ayyuhan nas, msifanye jambo lolote ndugu wa Islam. Fala ta'malu ayyuhan nas, msifanye jambo lolote ndugu wa Islam. Naam, amal al-kuhani wal munajibin, msifanye vitendo vya makuhani wala wanajimu. Wala tadhhabu ilayhim, na wala msiende kwao. Fatawakkalu ala Allah azza wa jalla, mtegemeeni Allah subhanahu wa ta'ala. Yakulu al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala fi hukm man ata kahinan, Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala anasema kuhusiana na hukmu ya yule ambaye anaenda kwa kohani au anaenda kwa mnajimu au anaenda kwa mpiga bao, mpiga ramli, annahu la yakulu min ahwalin, kwamba yeye anakuwa hatoki katika hali mbalimbali. Ayasalahu su'alan mujarrada, ima aende kwa kohani, aende kwa mganga wa kishirikina, amuulize swali tu, fahadha haramun, hili ni jambo la haramu. Mtu ukaenda kwa mganga ukamuuliza tu, hukusudii akufanyie jambo lolote, kumuuliza peke yake ni jambo la haramu. Lianna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, man ata kahinan, mwenye kumwendea kohani. Kwa hiyo Mtume akawa amejumuisha kwamba yoyote ambaye ataenda kwa kohani, basi imma atakuwa amemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala au atakuwa hakubaliwi swala. Kwa hiyo haifai kwenda kwa kohani. Jambo jingine, na masala ya pili au hali ya pili, ayasalahu fayusaddiqa, akamuuliza akamjibu kisha akawa amemkubalia, fahadha yakfur, huyu anakuwa ni kafir. Hali ya kwanza anapata dhambi, na hali ya pili anakuwa ni kafir, lianna nabiyya sallallahu alayhi wasallam akhbara anna man saddaqahu kafir, mtume ametoa habari kwamba mwenye kumsadikisha kohani anakuwa ni kafir. Anasema alayhi salatu wasalam, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Alhalatu thalitha, hali ya tatu, an yasalahu liya'lama sidqahu au kidhbahu, akamuuliza ili ajue kama ni mkweli au ni mwongo. La yakhudhu qawlah, hakusudii kuchukua kauli yake. Wa innama li ajli al-ikhtibar, anafanya hivyo kwa lengo la kumpa mtihani. Fahadha la shay'a alayhi, huyu anakuwa hana dhambi yoyote. Akaenda akamuuliza ili adhihirishe uongo wake, ili adhihirishe uongo wa huyo kohani, hapo anakuwa hana dhambi. Arabi' ayasalahu liyudhhir ajzahu wa kadhba, anamuuliza ili aweze kudhihirisha kwamba yeye ni mwongo au yeye ni mkweli, na hilo ni kwa yule mtu ambaye atakuwa analiweza. Kubwa ayuha alahibba, Muislamu anatakiwa aufungamanishe moyo wake na Allah. Muislamu anatakiwa mambo yake katika raha, mambo yake katika shida, aufungamanishe moyo wake na Allah subhanahu wa ta'ala. Akiumwa aufungamanishe moyo wake na Allah subhanahu wa ta'ala. Akipata shida aufungamanishe moyo wake na Allah subhanahu wa ta'ala. Amini kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili apate kulipwa ujira wa yule ambaye amefanya subra. Pale unapopata matatizo ima ya maradhi, ujue kwamba inna idhamal jazai ma idhamil balai, hakika matatizo makubwa yanakuwa na malipo makubwa. Ukipata shida ayuhal akhil muslim, kuna ujira mkubwa ambao unalipwa, kuna mambo makubwa ambao unalipwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo uelewe kwamba usiende kwa waganga wa kishirikina, usiende eneo lolote lile, rudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh, mwenye kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kumtosheleza, na ni mwenye kumpa makhraj, kumpa matokeo ya jambo ambalo litakuwa limemsibu. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ونسألك كما جمعتنا في هذا المكان أن تجمعنا في الفردوس الأعلى مع سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، والله تعالى أعلم.